alergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Kochamy oszczędzanie. Wszystko w jednym miejscu i bezpieczne zakupy. Różnorodny i stale uzupełniany asortyment. Rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów. Usprawnienia, by przebiegły gładko. I dobre ceny przez cały tydzień. A od środy do soboty wykorzystaj niezwykłą okazję. Kup 6 dowolnych piw alkoholowych lub bezalkoholowych w butelkach, a najtańsze otrzymasz gratis. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 21 w piątek 1 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Na konwencji wyborczej prezydent mówił o ochronie klimatu. Liczba przypadków koronawirusa w Polsce przekroczyła 13 tysięcy. Włoski region buntuje się przeciwko dekretowi rządu w Rzymie. Polska powinna dbać o klimat, ale nie kosztem ludzi, tak mówił prezydent podczas konwencji wyborczej w podwarszawskich Szeligach. Andrzej Duda podkreślił, że potrzebna jest sprawiedliwa transformacja łącząca ochronę środowiska naturalnego z potrzebami społeczeństwa. Będziemy zmierzali do gospodarki zeroemisyjnej, do zrównoważenia, ale będziemy zmierzali ku temu, zachowując miejsca pracy, zachowując możliwość normalnego funkcjonowania rodzinie, zachowując bezpieczeństwo i porządek społeczny, bo to są niezwykłe wartości. My nie możemy chronić klimatu kosztem rodziny. My nie możemy chronić klimatu kosztem miejsc pracy. My nie możemy chronić klimatu kosztem zubożenia społeczeństw. W konwencji prezydenta z powodu koronawirusa nie mogła brać udziału publiczność. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że rządzący dążą do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Dziś mija 16 lat, odkąd nasz kraj stał się częścią wspólnoty. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy ważnym partnerem dla Unii Europejskiej. Ale to wszystko za chwilę może się skończyć. Tak naprawdę rządzący wyprowadzają nas z Unii Europejskiej. Robią to w sposób cyniczny, mówiąc kłamstwa, oszukując, że Unia nie chce z nami współpracować. Nie, to oni nie współpracują. Podobnie pozytywnie członkostwo Polski w Unii ocenił europoseł i były kandydat na szefa Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski. Zastrzegł jednak, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce wyprowadzić naszego kraju ze wspólnoty. Wybory prezydenckie są zaplanowane na 10 maja. Policyjni potwonurkowie przerwali do jutra rana poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który w poniedziałek wieczorem zaginął w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Kacper zniknął z oczu ojcu, kiedy bawił się na ogródkach działkowych niedaleko rzeki Kwisy. Jest ogromna szansa na to, że dzieciątko wpadło do tej wody. Stąd też takie zakrojone działanie i ta intensywna praca płetwonurków. No ale nie wykluczamy cały czas, dopóki jakby no, nie mamy ewidentnie zakończenia sprawy, no to my nie wykluczamy żadnego ze scenariuszy. Mówiła aspirant Anna Kublik-Rościszewska z policji w Borysławcu. Policja prosi wszystkich, którzy mają informacje przydatne w poszukiwaniach chłopca, o kontakt pod numerem telefonu 201. Badania laboratoryjne potwierdziły dziś 228 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło 7 zakażonych, to mężczyźni i jedna kobieta w wieku od 55 do 89 lat. Liczba zakażeń w Polsce przekroczyła 13 tysięcy, w sumie to 13 105 przypadków. Zmarło 651 osób, a niemal 3,5 tysiąca wyzdrowiało. Wielka Brytania robi w ciągu doby przeszło 100 tysięcy testów na koronawirusa. Minister zdrowia zapowiadał wcześniej, że uda się to osiągnąć do końca kwietnia. Szczyt epidemii Zjednoczone Królestwo ma już za sobą, ale na poluzowanie środków ostrożności jest jeszcze za wcześnie. 122,347. Miesiąc temu niespełna 20 tysięcy, jeszcze we środę ponad 40. Pośród ekspertów, dziennikarzy i polityków opozycji nie brakowało sceptyków. A jednak Matt Hancock, minister zdrowia. Wiedziałem, że to cel odważny, ale odważnych celów potrzebujemy, bo badania to klucz do postawienia Brytanii na nogi. Czyli jak mówi Stephen Powys, jeden z szefów brytyjskiej służby zdrowia, do usuwania środków kwarantanny. Możemy wycofywać środki społecznego dystansowania się pod określonymi warunkami, szczególnie pod warunkiem, że stopień zakaźności się zmniejszy, a badania pozwalają na jego kontrolowanie, gdy będziemy wychodzić z kwarantanny. Dodajmy, że opozycja zgłasza zastrzeżenia co do sposobu liczenia testów. Rzeczywista liczba może być nieco mniejsza, bo obejmować ma zestawy do badań, które wysłano do domów, ale nie dało ono jeszcze wyniku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Tymczasem we Włoszech rośnie napięcie między władzami Wenecji Euganejskiej a rządem całego kraju. Gubernator regionu zapowiada, że niezależnie od tego, co nakaże Rzym, nie wycofa się z całkowitego odmrożenia gospodarki w regionie. Mamy prawo otworzyć wszystko, utrzymuje gubernator Luca Zaja i dodaje, że jego decyzje nie są sprzeczne z wytycznymi rządu, a opierają się o zasadę zdrowego rozsądku i szacunku do obywatela. Nie zamierzam siłować się z rządem, a batalie prawne nie prowadzą do niczego, twierdzi Zaja, nawiązując do rozpoczętej wczoraj procedury upomnienia władz regionu przez rząd. Wenecja Euganejska planuje zakup 3 zestawów aparatury do badań na obecność koronawirusa. Zasilą one laboratoria w Treviso, Vicenza i Wenecji. Jeśli to się uda, będzie można wykonywać dziennie do 50 tysięcy wymazów. Dziś taką aparaturę ma tylko Padwa, która może przebadać 12 tysięcy próbek. Wenecja Euganejska jako jeden z pierwszych regionów poluzowała restrykcje, umożliwiając mieszkańcom swobodny przejazd do tzw. drugich domów i łodzi zacumowanych daleko od miejsca zamieszkania. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od siatkówki i nowego kontraktu Bartosza Kwolka z Werwą Warszawa. Przyjmujący reprezentacji Polski miał się jakoby wahać, czy przedłużać umowę z wicemistrzem Polski, ale zrobił to kierując się chęcią dalszej pracy z trenerem Andreą Anastazim i tym, że sponsor tytularny zapowiedział pozostanie przy drużynie, a co za tym idzie, zagwarantował finansową stabilizację. Zostajemy przy tej dyscyplinie. Sezon plus ligi ma zakończyć się w przyszłym roku, nie w maju, jak planowano, lecz w połowie kwietnia. Tego życzył sobie trener naszej kadry, Vital Heinen, myśląc o odpowiednio długim czasie na przygotowania do przełożonych Igrzysk Olimpijskich, a czy te się odbędą latem przyszłego roku, to już inna historia. Z kolei organizatorzy planowanych na wiosnę tego roku hokejowych Mistrzostw Świata Elity, Szwajcarzy, postawili sprawę jasno. Nie chcą przełożenia imprezy na przyszły rok. Oddadzą pieniądze tym, którzy kupili bilety wcześniej i myślą o przeprowadzeniu zawodów w przyszłości, najwcześniej w roku 2025. Wcześniejsze daty zaklepane, mówiąc kolokwialnie. Kończymy świetnym pomysłem na tyczkarskie zawody w dobie pandemii. Będą się nazywać Ultimate Garden Clash, bo trójka rywali rzeczywiście będzie się ze sobą zmagać w warunkach ogrodowych. Armand Duplantis, czyli obecny rekordzista świata, Renaud Lavillenie, były rekordzista globu i Sam Kendricks, aktualny mistrz świata. To oni staną na rozbiegu w pobliżu własnych domów. W związku z tym, że będą mieli różne warunki, dwaj z nich wystartują w Stanach, trzeci we Francji, rywalizacja będzie polegać nie na tym, kto skoczy najwyżej, lecz kto najwięcej razy pokona wysokość 5 metrów w czasie 30 minut. Transmisja w mediach społecznościowych, a emocje gwarantowane. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na północy początkowo również burze. Jutro także zagrzmi niemal w całym kraju. Temperatura maksymalna od 15 stopni na zachodzie do 18-19 miejscami na wschodzie. Chłodniej tylko na Podhalu około 12 oraz nad morzem 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hashtag moja flaga. Wywieź biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie, w miejscu pracy. Zrób zdjęcie i udostępnij w mediach społecznościowych. Hashtag moja flaga. 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.

Tony Allen rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Fenomenalny, fantastyczny, wyjątkowy, wybitny, inspirujący. Wieloma teraz przymiotnikami posługujemy się, pisząc o tym, że odszedł, by grać już na niebiańskich łąkach i dzielić się swoim niesłychanym talentem. Ale faktem jest, że nie jest chyba możliwe, aby człowiek lubiący muzykę nie natknął się gdzieś, na którymś etapie swojego życia, na Tonego Allena. Czy to w jego oryginalnych nagraniach, czy to w nagraniach artystów, którzy się nim inspirowali, czerpali z niego, bo to przecież były całe pokolenia, kolejne fale odkrywania afrobitu, kolejne fale proszenia o współpracę, czy oczywiście obserwowania tego, co Tony Allen robił i z kim to robił. Dyskografia tego artysty jest niezwykle długa. Mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele muzyki, którą po sobie pozostawił i będziemy dziś wieczorem także do tej muzyki sięgać, ale nie tylko, ponieważ plan jest taki, aby po dniu wypełnionym muzyką dołożyć do muzyki coś jeszcze, na przykład literaturę, a kiedy polski artysta, muzyk, no ale też świetny tekściarz, o czym wiemy, wydaje debiutancką powieść, to myślę, że to jest idealny moment, aby te wszystkie światy połączyć. I rzeczywiście spróbujemy się połączyć z Piotrem Schmidtem. Tak jakoś w ustach mi się to zezy źle ułożyło. Ale zanim to zrobimy, chciałam jeszcze na antenę zaprosić jednego artystę w szczególnym utworze. I mam nadzieję, że Piotr wyjaśni, dlaczego ten utwór jest właśnie taki istotny. Smoke this dick, bitch. Don't fight the feeling. And when she did it, She started jocking me. I saw it in your eyes. You felt like shocking me. For every action, there's a consequence. Player haters always trying to start some shit. But then you gotta fight these niggas here. It feels good to be a player. Bitches everywhere. How does it feel when you're living like that? And your pockets are fat? Cause you're a player. Same time you feel like you can't come up. Sometimes real life don't feel right. You've been upping her for years, but it's still tight. Then I came through bamming, vagina start expanding. Used to be shallow, but now you landed in deep water, drowning. That's some real game. It's been your pussy for years, but it don't feel the same. I've been creeping, filling your bitch up on the weekend. Is it still good? She calls me Dr. Feelgood. I'll be her last pimp. You just a has-been. And when she talks about you, it's all past tense. I said, I don't give a fuck about history. I tell you about my life, then I show you how this dick will be. In you all night, go ask your bitch what she feeling me. Man, you niggas be killing me. Haters. How does it feel when you're living like that? And your pockets are fat? Cause you're a player. How does it feel too short na naszej antenie za sprawą książki, o której teraz chciałam porozmawiać z jej autorem. Za chwilę sprawdzimy, czy jest spokojny, czy jest zestresowany nadchodzącą premierą. Przenosimy się tam, gdzie czeka na nas ten typ mes, czyli Piotrek. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Świetnie cię słyszę, jakbyś był właściwie w pokoju obok, ale zdaje się, że dzieli nas kilkaset kilometrów, bo z Warszawy wybyłeś. Tak, tak, wyrwałem się wreszcie, wstałem z kanapy i pojechałem na Mazurską Wieś. Mamy tutaj takie możliwości rodzinne, że mamy dom na Mazurach i stąd właśnie nadaję ze stacjonarnego, który jest mega cichy. Także o ile ja jestem gdzieś blisko ciebie i blisko słuchacza, jeżeli mikrofon dobrze działa, to ja z kolei słyszę cię tak słabo, ale... No cóż, to powiem ci, że zagrałam utwór How Does It Feel, nie wiem, czy słyszałeś to przez słuchawkę. A nie, go rozpoznam nawet, gdyby, wiesz... Bez muzyki byś rozpoznał. 3 kilometry dalej na małym głośniczku w maluchu na Radiu Safari, to i tak znam każdy atom tej piosenki. To zanim zapytam cię, dlaczego właśnie ten utwór jest taki super istotny dla bohatera twojej debiutanckiej powieści, to powiem najpierw tak, że przeczytałam ją wczoraj od jednej cyfrowej deski do drugiej cyfrowej deski, bo ona wchłania po prostu, jak już człowiek zacznie i wejdzie w ten rytm, zwłaszcza, że wchodzi się do głowy bohatera w pierwszej części tej książki, no to trudno jest się z tego wyrwać. Walter, bo tak nazwałeś swojego bohatera, jest do ciebie podobny, ale tobą nie jest. O tym zresztą zaśpiewałeś w piosence pod tytułem Dwa psy przeżyły. Tytuł dokładnie taki sam jak twojej debiutanckiej książki. No ale jednak nie mogłam się uwolnić od tego wrażenia, kiedy już tak się zbliżyłam i do książki wpadłam, że siedzisz w mojej głowie i opowiadasz. Czy liczysz się z tym wrażeniem, że trochę trudno może być przy tak charyzmatycznym artyście i tak charyzmatycznym dobieraczu słów uwolnić się od tego skojarzenia, że to po prostu kolejna część jakiegoś utworu, czy też kolejna część płyty? No w książce sporo nas myślałem, a na płytach występuje dużo, dużo takiej szczerości jeden do jednego z tego raperskiego, czy też może z tekściarskiego etosu, że kiedy mówię do mikrofonu, to no to wszyscy widzą, że to ja i słyszą i to moje usta, mój język, który ktoś może mi, nie wiem, odciąć, jeżeli popełnię jakieś straszliwe krzywoprzysięstwo względem swoich słuchaczy. Natomiast w powieści mogłem zmyślać i no chciałbym, żeby to zostało potraktowane tak bardziej przygodowo, frywolnie, niż żeby czytelnik się zastanawiał, o czym fantazjuje w ogóle ten Piotrek Schmidt. To zresztą temat niedawno poruszony w takim dokumencie, na jaki trafiłem, gdzie gość poszedł siedzieć za bardzo obrazowe opisywanie swoich fantazji erotycznych na czacie. Przesiedział 18 miesięcy i nazwano to przestępstwo thought crime, czyli przestępstwo popełnione w myślach. I został też potem ułaskawiony. I poszedł za to siedzieć i został ułaskawiony. Także w moim przypadku to czysta fantazja. Chociaż tych pytań pewnie o te związki nie unikniesz, zwłaszcza, że też nie unikasz tego, że bohater jest ze świata muzycznego. To jest powieść, która, bo tego nie powiedziałam, dzieje się w bardzo niedalekiej przyszłości. Za kilka miesięcy dosięgniemy tego momentu, który możemy już połączyć z datą, z październikiem 2020 roku. No i w związku z tym, że tych elementów też z branży muzycznej, czy obserwacji naszego świata, zresztą chyba też o to w tej powieści chodziło, jest mnóstwo, no pewnie dużo osób będzie chciało dociekać, co jest od siebie, a co jest wyobraźnią. Ja jestem za wyobraźnią, absolutnie. Ostatnio Marta Dzido, też pisarka i autorka frapujących filmów dokumentalnych, zresztą a propos dokumentów, powiedziała, że wykorzystuje czas kwarantanny na pisanie i że napisała na przykład kilka dni temu opowiadanie erotyczne, że zdarzyło jej się to pierwszy raz, bo nagle zrozumiała, jaką wolność daje to, że właściwie pisząc mogła bezpiecznie fantazjować na każdy temat. I no, jakby jest to dla mnie takie najprostsze wytłumaczenie tego, czym może być właśnie pisanie jako emanacja całkowitej wolności i próbowania rzeczy, których się w życiu tym niepisanym nie próbuje. Tak, tak, zdecydowanie. No, u mnie główny bohater jest producentem muzycznym. Jest tym człowiekiem, który zwykle pozostaje w tle, no ile nie mówimy o jakichś takich tuzach typu Pharrell Williams czy Daft Punk. Nie, Daft Punk to zły przykład. Oni pozostają w tle przez taką narzuconą anonimowość, choć znamy ich nazwiska, nie kojarzymy ich twarzy. To właśnie producenci zwykle są w stanie produkować bardzo dużo sztuki, w tym przypadku muzyki, ale jednocześnie nie mierzyć się z tym całym fejmem lub też infamią, która tych artystów estradowych, tych zawsze na froncie, w świetle reflektorów często po prostu ryje im banie. Tu mamy do czynienia z człowiekiem, który poszedł zupełnie inną drogą niż ja. Ja jestem właśnie tym estradowcem, który się narzuca ludziom ze swoją twarzą, a główny bohater książki jest takim bardziej laboratoryjnym artystą. Tak, i te opisy jego stosunku do wokalistów, jego stosunku, no powiedziałabym, mocno nadwyrężonego przez doświadczenia, które z tymi wokalistami i ich ego, a także często brakiem talentu ma. No to jest jedna z tych takich zabawnych stron twojej opowieści. To, że świetnie piszesz, to już wiemy, czytając twoje felietony i oczywiście słuchając muzyki. I myślę, że no jakby element frajdy stanowił właśnie ten świat opisywany. Ale najważniejsze i to, o co chodziło chyba i w ogóle stąd ta książka, kryje się jednak nie w opisywaniu świata, który możemy znać, ale w wyrażeniu opinii na temat świata, w którym żyjemy, bo do tego chyba cała ta opowieść się sprowadza. Tak. To jest książka o gościu, któremu wydaje się, że dużo wie, że przez wbudowane głęboko poczucie sprawiedliwości, przez to, że jest przekonany o tym, że jego ocena tego, co jest moralne, co jest niemoralne, jest tą właściwą oceną, że on uważa się za przyzwoitego gościa, on myśli, że ten świat poustawiałby inaczej. To jest trochę taki gość, który gdyby mu zaproponowano znikąd bycie, nie wiem, prezydentem, to powiedziałby jasne, wchodzę w to od razu. Okej. Okay. Ale też niewiele w życiu zrobił, żeby sięgnąć po władzę, czy jakoś tak naprawdę mieć realny wpływ na rzeczywistość. On twierdzi, że wie lepiej. No i to już mam nadzieję, że zachęcę potencjalnych czytelników do tego, żeby sprawdzili sami, czy te jego recepty, te jego diagnozy społeczne są trafne. No, czy też może niekoniecznie, czy też w sumie wszyscy znamy ludzi, którzy twierdzą, że się znają, wszyscy są świetnymi trenerami, kiedy oglądają transmisje zawodów sportowych, wszyscy mają pomysły na tak skomplikowaną tak skomplikowaną sprawę, jaką jest gospodarka, podatki i tak dalej. Ekspertów mamy mnóstwo i no, jednak okazuje się, że to są no, pojęcia, którymi powinni zajmować się eksperci. Jak to poszło z Walterem i z jego chęcią zarówno trochę rządzenia światem po swojemu, jak i zemszczenia się na swoich wrogach, no to już trzeba przeczytać. Tak, zdecydowanie tak. Dodam jeszcze i myślę, że to może zachęcić, że historia jest trochę kryminalna. No, trupy padają, może nie gęsto, ale jednak. Psy, tak jak zresztą powtarzasz w wywiadach i też to słychać w utworze, rzeczywiście dwa przeżyły, ale no, mają duże znaczenie, jeżeli chodzi o charakteryzowanie bohaterek, co ciekawe, bo towarzyszą te, jeżeli dobrze myślę o konkretnych psach, to towarzyszą i mamie bohatera, no i jednej z kobiet, które tam się pojawiają. Tak mówię, no tak klucze, żeby nie zdradzić niczego i nie uronić, ale jednak chyba też to, co jest i może być intrygujące, to fakt, że to, co powiedziałeś o tym człowieku, że Walterowi wydaje się, że wie, jak powinien wyglądać świat, on to nazywa walką o rozum, o to, żeby rozum wrócił do tego, co się dookoła nas dzieje. I w tym sensie łatwo się z nim od czasu do czasu solidaryzować. No i też nie wiem, czy ty czytałeś ostatnią powieść Jakuba Żulczyka i czy w ogóle cenisz Żulczyka jako artystę. To nie jest pytanie, bo nie chciałabym tutaj jakiejś wojny wywoływać. Nie, zacząłem tę książkę, dostałem po głowie z bardzo dużą ilością takich mocnych słów i jeszcze nie popłynąłem dalej z tą książką, ale wiem, że Czarne Słońce też gdzieś współcześnie i czy nawet w niedalekiej przyszłości. Niedalekiej przyszłości, jestem, tak. Jestem naprawdę na samym początku, więc jeszcze się mądrzył, bo zaraz wyjdzie, jak bardzo jestem na początku. Natomiast oczywiście, że cenię i uważam Ślepnąc od świateł za najlepszy polski serial ever. Ale wracając do jego ostatniej książki, to ciekawe jest to, że obaj jak gdyby bardzo do tego zmierzacie, co robią media i co można zrobić w mediach cyfrowych z ludźmi. Jak bardzo wszelkie znane nam podziały na świat, czy będzie to podział polityczny, czy będzie to podział dotyczący muzyki, stosunku do ekologii, no tysiące tych dzielących nas podobno metek istnieje teraz w rzeczywistości. Może się okazać, że nadal to nie my wymyślamy sobie, kim jesteśmy, ale jesteśmy sterowani i w świecie cyfrowym robi się to idealnie. U niego też jest taki punkt wyjścia i też za tym stoi pewna nie najciekawsza siła. U ciebie ta siła także się pojawia. Myślisz, że czy w ogóle było istotne dla ciebie właśnie, chcesz, żebyśmy komunikowali tę książkę poprzez pryzmat frajdy, przygody i tego, co się dzieje w niej właśnie kryminalnego, czy jednak te akcenty i te obserwacje mają dla ciebie znaczenie? Wszystko ma znaczenie i trochę tak jak chciałbym zazwyczaj, jak robię solowy album, jeden, drugi, piąty, to robię go tak no, sinusoidalnie i emocje, staram się dostarczyć wszelakie emocje, które są potrzebne w życiu, to staram się dostarczyć je w muzyce, to znaczy ja rozumiem, że ludzie czasem potrzebują spójnych płyt i też mi się zdarzyło nagrać ze dwie takie spójne płyty, że załóżmy cała była żółto-pomarańczowo-czerwona i cała była taka słoneczna i tak przyjemnie lepko mokra w dotyku. To była taka spójna sprawa, ale ogólnie raczej podoba mi się, kiedy są piosenki balladowe, są numery do relaksu, są numery, które mogą wzniecić taki zdrowy gniew, są piosenki motywujące i gdzieś w ten sposób od pierwszej do 15 piosenki zwykle prowadziłem swoje albumy i trochę na tej zasadzie dorzucałem różne wątki do książki pod tytułem Dwa psy przeżyły. Jeszcze jeden wątek w ogóle postaci kobiecej dorzuciłem dopiero po świetnej, otwierającej mi głowę rozmowie z Moniką Milkę z wydawnictwa Wielka Litera, które książkę wydało do spółki z Alkopoligramiką. I dorzucałem dużo wątków i kto uzna, które za wiodące, to już jest absolutnie kwestia gustu i prywatnych odczuć. No to w takim razie tutaj postawmy kropkę i co więcej mogę powiedzieć, że gdyby ktoś chciał przeczytać, to kiedy oficjalna premiera Dwóch psów, które przeżyły? Dwa psy przeżyły. Ukazują się nakładem wydawnictwa Wielka Litera, drodzy radiosłuchacze, w przyszłym tygodniu, 6 maja. 6 maja, dokładnie tak. Ja dla słuchaczy mam niespodzianki, za chwilę o nich opowiem, więc mam nadzieję, że będą nadstawiali ucha. Jest i zemsta, i to, o czym opowiadaliśmy do tej pory z Piotrem przez telefon. Nie powiedziałam jeszcze, że jest też scena erotyczna i to rozbudowana scena erotyczna. Dobrze się pisało akurat tę część? To jest właśnie... Ja tak wybrnąłem z tej bardzo cennej porady pani redaktor Milkę, która powiedziała mi, że tu jest tak trochę męsko i że myślę, że podołasz w stawieniu postaci kobiecej. Wstaw ją, proszę, oczywiście nie musisz tego robić, ale jeżeli się jarasz i twierdzisz, że jesteś debiutantem, który pokornie przyjmuje porady od doświadczonych wydawców, no to to jest taka moja porada dla ciebie, zrób z tym, co chcesz. Ja z całą, z wielkim entuzjazmem przyjąłem te porady, pomyślałem, faktycznie można by bez boleśnie i wobec konstrukcji książki wprowadzić tu kobiecą postać i wątek miłosno-erotyczny i wybrnąłem z tego, no, po swojemu. Także nie wiem, czy nie będzie to dla kogoś za ostre. Być może uratowało mnie. Tam jest dużo ironii, jeżeli chodzi o scenę erotyczną, także prosiłbym, apelowałbym, żeby nie traktować jej zbyt serio. Apelujemy o to. Zatem jeszcze nie możemy rozwijać szczegółów, bo jest przed 22. Piotr, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ten typ mes był naszym gościem. Debiutancka powieść Piotra 6 maja na rynku oficjalnie. Ja za chwilę będę miała niespodzianki dla naszych słuchaczy, tak jak powiedziałam. Pozdrawiam cię gorąco i mam nadzieję, że dobrze spędzasz ten czas i że pracujesz nad nową muzyką, to wiem, bo ostatnio się pojawił utwór też nowiuteńki, świeżuteńki z teledyskiem. Można go oglądać w sieci, ale czy też coś piszesz dodatkowo, coś większego? Na pewno nie piszę nic większego, bo bardzo potrzebuję rozmów z ludźmi, wymian gestów, spojrzeń i obserwacji i miasta i podróżowania, żeby się naładować. Zebrać baterie, naładować baterie do pisania, także no na razie nie bardzo jest o czym. Wypuściłem teraz jedną piosenkę, która dotyczy takiego zmurszenia intelektualno-fizycznego, jakiego doświadczam podczas pandemii, ale nie chciałbym nagrać sobie płyty o pandemii, czy napisać o pandemii kolejnej książki, także naprawdę wyczekuję czasu, kiedy będę mógł znowu być wśród ludzi. Jestem na wsi. Skąd oczywiście serdecznie ciebie i radiosłuchaczy pozdrawiam. Miłego wieczoru i miłej nocy. Ten typ mes był naszym gościem. Zapraszam. Każdy znak wystukałem w niej, każdy znak zapamiętaj, bo trwa dziwny czas. Teraz książki się dyktuje, ojej, nie, to nie ja. Każdy znak wzięty ze mnie niby swoich ciar. Zapamiętaj, wasy przeżyły, nie będzie miło, no powiem ci, że jaram się max. Bohaterem to nie będę ja, nie. Mamy parę takich samych jazd. Mamy te kompatybilne prace, mamy te podobne bazy, skazy, ale serio to nie ja. Bo to był taki świetny, świetny poranek, kiedy skumałem ze znajomych, stworzę jedną postać, porany. Baba może mieć coś z obecnej, baba może być ex jednocześnie. Każda ich cecha prawdziwa, choć łączę tu dziwę, zjedzą niebezpiecznie, cieszcie. Teraz o czym będzie? No o czym to, o czym to, o czym to? To ci powiem, że o zemście. Tata cukier daje ponad sto, ponad to. Do czytelników dołącz go na boy. Girl, biel, zło, font, czerni się kłęce. Wieś po wieś. przy klamce, wiesz, powiesz. Każdy znak, wystukałem w niej każdy znak. Zapamiętaj, bo trwa dziwny czas. Teraz książki się dyktuje, ojej, nie, to nie ja. Każdy znak, wzięty ze mnie niby z moich ciar. Zapamiętaj, dwa psy przeżyły, nie będzie miło. No powiem ci, że jaram się, Max. Czułem, że to już blisko, chciałem nie dwa wydawnictwa. Nie czułem żadnych nacisków, bo królem Polski jest Chrystus. Czułem, że to już blisko, chciałem nie dwa wydawnictwa. Nie czułem żadnych nacisków, bo królem Polski jest Chrystus. Bo królem Polski jest Chrystus, bo królem Polski jest Chrystus. Bo królem Polski jest Chrystus. Dwa psy przeżyły Piotra Schmidta. Powieść debiutancka, tego typa Mesa utwór pod tym samym tytułem. To ta sama postać, mam nadzieję, że to wszyscy wiedzą. Uzdolniony, doceniany raper, autor muzyki, felietonista. Właściwie kwestią czasu było, aby te wszystkie talenty i jeszcze do tego talent do obserwacji i wspaniałe używanie języka polskiego zaowocowało czymś dłuższym pisanym i oto jest ta debiutancka powieść. Mam kilka egzemplarzy dla słuchaczy Trójki. Gdyby ktoś był zainteresowany, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, zaznaczając albo podając numer telefonu, albo zaznaczając, czy interesująca jest wersja fizyczna książki, czy na przykład wersja elektroniczna. Bo możemy zaproponować wybór pomiędzy tymi dwoma materialnymi bytami. A zatem dwa psy przeżyły tego typa Mesa. To może jeszcze jeden utwór od niego, ponieważ to, co powiedział, że teraz nie pracuje nad niczym nowym, bo potrzebuje spotkań z ludźmi, podróży do tego, żeby wyzwolić z siebie ochotę na pisanie nowej muzyki. Kiedy rozmawialiśmy o tej płycie, z której pochodzi utwór Kule z Bukszpanu, to właśnie po takiej podróży Piotrek był i wiele elementów, które znalazły się na płycie, to były nawiązania właśnie do muzyki, którą podróżując nasiąkał. Młody mes, stary mes, mes medium. Debiut na winylu, a nie start z mas medium. Pewne jak to se prababcia urodzona w Wiedniu. Pewne, że jak gra bilet mas przetedniu. Fani rozumieją go jak brata. Jego bio z emocjami ludzi się splata. Nie reżyserował go Jan Klata. Od małego sam chciał trafić na plakat. Naiwny styl, przedziwny szczyl. Dla dziewczyn był za chudy, o czym raczej ktoś agresywny szklił. Lecz miał słów, moc i pióro dość lekkie. Na osobisty stawiał urok konkretnie. Czuły, że ich wdzięki go rozsuną kompletnie. Grały z nim, kto tu będzie górą, kto pęknie. Jesus, ile on się nastresował przez nie. I na randkę szedł jak kulawy na bieżnie. A potem w łóżku te obawy, że strzeźnie. Czy jak nogą wierzgnie, wygląda mężnie. Tuż po liceum trafił Izę. Powiedziała, pracuj równo, nie jak Izę. Odsunęła na bok te zbędne skizy i dzieli się stylowo, jakby szkolił ich fryzjer. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej wznieść to, aż ty nie wpadła mu płytka w mózg. Płytka w mózg. Yeah, yeah, yeah. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej wznieść to, aż ta zakwitnie na tynkach plus. Na tynkach luz. Za jego duży ogród, kule z Bukszpanu. Duży ogród i kule z Bukszpanu. Duży ogród, kule z Bukszpanu. Kule z Bukszpanu, kule z Bukszpanu. Pewnego popołudnia rozbili flaszkę. Świętował maturę ziomek w czapce z daszkiem. No a miał level tak, aż któryś z nich zaśnie. Obok szły psy, zakończyły igraszkę. Taki, że aż spadło płuco, odma. Transport nie dojeżdżał, myślał, życie odda. Trzeba płuco rurę wbić, ciorbać. Ostry zrobił album z takiej rany, kongrac. No inaczej przechodzi, od tego jest by nadejść. Zadzwonił mu po taksi i pojechał do Mader. Mamo mówi, coś czuję, że stygnę. Ona na to w stylu z jednym płucem nie dziwne. I jedzie już sygnał, dyżur znowu ostry. Doktor za życiem, byś pan spalił wszystkie mosty. Może nie w te słowa, ale przekaz miał prosty. Godzinę byś pan czekał, potem trumna sosny. Zjadły dębu, stali z mahoniem. A dziś uśmiechnięty cygaro pali z tytoniem. Jak to cygaro makaroni to pachnie śmierdzi. O innych bliznach se posłuchaj, witaj śmierć. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej znieść to, aby nie wpadła mu płytka w nóg. Płytka w nóg. Yeah, yeah, yeah. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej znieść to, aż zakwitnie na tynkach plus. Na tynkach plus. Za jego duży ogród i kule z dwóch szpan. Duży ogród i kule z dwóch szpan. Duży ogród i kule z dwóch szpan. Kule z dwóch szpan. Kule z dwóch szpan. Yeah, yeah, yeah, yeah. Przypomnij sobie twój najgorszy dzień w życiu. A teraz pomyśl, jak bardzo ten dzień, ten właśnie dzień, w którym słuchasz kuli z dwóch szpanu, różni się od tamtego samba. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego. Ten typ mas to była podróż dwa lata wstecz. W 2018 roku ukazała się płyta Rapper Sampler. No i właściwie słuchając kuli z bukszpanu byliśmy też w Ameryce Południowej, tak jakby. Dzień dobry, tutaj Bisz i Radeks. Zostań w domu z trójką. Dzień dobry, Jarku. Zostajemy w domu z trójką i przed nami przeniesienie się. Właściwie mogłabym powiedzieć, że na inny kontynent, ale tak naprawdę jesteśmy po prostu na całym świecie, bo muzyka sprawia, czy też muzycy łączący się w zespoły ponad wszelkimi podziałami sprawiają, że właśnie przestajemy o nich pamiętać i chociaż na chwilę o nich zapominamy. A więc wracam do artysty, od którego ta godzina muzycznie się rozpoczęła. Tony Allen i tutaj w utworze zatytułowanym Every Season. Are freezing, chilly like the evening, tasty if you need them, sweeter than your freedom, if you like my words then heed them, fate helps me carry on, blood runs my marathon, veins made of parables and paragons I travel on, I alter lives, to quarter past, free as the ship sails a quarter mast, I'm sort of lost, but first to ask, my starships are searching for my autograph, all my weapons, then my barricade down, cause I know I don't want.